श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में कल्याणकारी सदाशिव के पाक पवित्र नामों का कुछ इस तरह से बखान किया है, वर्णन किया है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्वकल्पम निरीहम चिदाकार माकाश्वासम भजे हम निराकार योमकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गोति तमीशम गरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्र संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम सफुर्नौली कल्लोलनी चारु गंगा लसभदाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगादीश्चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम भजे मानो कोटि प्रकाशम त्रिशूल निर्मूलनम शूलपाणी भजे हम भवानी पति भाव गम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमथारी न यावदो मनाथ पादारविंदम भजन्ति हे लोके परे वा नरानाम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजम न तोहम सदा सर्वदा देव तुभ्यम जरा जन्म दुखो गतातम पियमानम प्रभु पाहि शापान नमामि शंभो रुद्राष्टकमिंदम प्रोक्तम विप्रेण हरतुष्टये ये पठंत नरा भक्तया तेषा शंभु प्रसीदते। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। मगर इस दास की, दासों के दास की यानी गुरुदास की यही आवाज है, हर एक से पूछ के देख लिया, हर एक से पूछ के देख लिया, एक हर से पूछना बाकी है, हर दर पे लुटा के देख लिया, हरी दर पे लुटना बाकी है। बम बोले बम बोले बम बोले बम, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। कभी योगी कभी भोगी कभी पालन सारी कभी आदि देव महादेव पुरारी कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी नाम है बेअंतोरे जग बलिहारी शिव का नाम हो सुबह शाम हो शिव का नाम हो सुबह शाम हो गाते रहो जब तक Yeah.